کمپانی دریم‌ورکس تقدیم می‌کند. تمام عمرم کار و زندگیم توی شهر بزرگ بود. حالا که فکرشو میکنم میبینم خیلی به هم سخت گذشته. اصلا من همیشه از شلوغی متنفر بودم. منظورم اینه که از محیطهای بسته حالم به هم میخورد. انگار توی تله گیر کرده باشم. همش به خودم میگفتم حتما اون بیرون چیزای بهتری هم هست. ولی خب شاید بی خودی فکر میکردم. البته ممکنه اینا همش به این خاطر باشه که من در دوران بچگی به آرزوام نرسیده بودم. میدونید مادر من هیچ وقت بهم توجه نمیکرد. آخه اگه شما هم بچه وسطی یه خانواده 5 میلیون نفری بودین هیچ وقت بهتون توجهی نمیشد. منظورم اینه که چطور ممکنه؟ خب همین همیشه موجب شکنجه و عذاب من میشد. پدرم یه کارگر ساده بود بیچاره. وقتی من یه لارو کوچیک بودم خونه رو ترک کرد. از کارم هم اصلا راضی نیستم. اینجور کارا خیلی عزتم میکنه. من اصلا برای کارگری ساخته نشدم. الان میگم چرا. خب من توانایی فیزیکی ندارم. هنوز تو تمام عمرم نتونستم بار بیشتر از 10 برابر وزن خودم رو بلند کنم. تازه اگرم میتونستم، کار کردن توی این خاک و خل و کثافت چیزی نیست که من ازش خوشم بیاد و دوستش داشته باشم. میفهمی؟ همش باید به خاطر لقمه نون بدایی. خب میدونی نمیتونم. سعی خودم رو کردم ولی نتونستم. منظورم اینه که من هر کاری میتونستم برای کلونی مورچه ها انجام دادم، اما پس من چی؟ وجود درونی من، احتیاجات من. من حالا دیگه مطمئنم که اون بیرون خیلی بهتر از اینجاست. در غیر این صورت پس چرا اصلا به دنیا اومدم؟ همه چیز اینجا باعث میشه که عذاب بکشم. آفرین، تو کاملا درست گفتی. راستی؟ آرزی، تو داری عذاب میکشی. واقعا؟ مورچه ای به نام زی، ارائه شده توسط وبسایت تایم مووز. طبقه اول. کارگر سرباز کارگر دوباره از اول میریم. ابزار تو دست، بچرخید، برگردید، تمرکز، دوباره بریم. حالا من باید مثبت فکر کنم، فکرای خوب، حتی اگه واقعا عذاب بکشم. من ناراحتم اما خیلی خوبم. اوه ببخشید زی، اصلا ندیدمه. اشکالی نداره استکا، همینطوریه که میگی. من جدیدا نامرئی شدم. اصلا ناراحت نشو، به هر حال فقط تو که کار نمی کنی، هممون کار میکنی، کلی تیم. به خاطر این چی؟ یه سوراخ بزرگ توی زمین؟ خب بچه ها همگی خوبین؟ بله. آره عالیه. حالا از شماره 1734 آر تا 1829 زد برای ساختن گوی بزرگ آماده شن. بودو بریم. خوبه. خب اومدم. بریم، زمان تخریبه. کاملا دقت کنید. من عاشقم. یادت باشه استکا، گوی بزرگ این مهمترین قسمتشه. حالا اینم یادت باشه، تو باید یه ذره کوچیک از اون گوی باشی. تو هنوز نفهمیدی زی، من عاشق کارمم. تو چی؟ تو زیادی فکر میکنی. هم بدوزی؟ کمک کن کلونی بزرگتر و بهتری بسازیم. و اگه میخوای گریت نگیره سعی کن شاد باشی. تو فهمیدی من چی میگم؟ چطور میتونم خوشحال نباشم وقتی یه تیک از یه ابزار ساخت و ساز شد؟ خب کارگرا یادتون باشه. باز شروع شد. یک ذره از گوی انرژیتون رو درست مصرف کنید. تحمل کن، خودتو محکم بگیر، این برای کلونیمون خوبه. دقیقا خورد به هدف، در حالی که من دارم اینجا نصف میشم. من نگفته بودم که من تو ارتفاع حالت تهوع میگیرم؟ نه. دوستی. بله، فهمیدم. من گویا انداختم. کارگرا ضعیفن. اونا نظم ندارن. تا خودم ندارم. جنرال ببخشید، یه اشکال کوچیکی پیش اومده. شایدم دوتا اشکال کوچیک، نمیدونم. به هر حال باور کنید که همه دارن با دقت کار میکنن. تو ساکت باش. کارشون همینه. اما بنابر وظایف شما باید تا موقع مقرر این تونل تموم نشه. بله قربان. حتی اگر سنگ بباره و هر کی کوتاهی کنه خودش باید مستقیما به کلونل کاتر توضیح بده. و بذارید روشنتون کنم، کلونل کاتر اصلا بهانه قبول نمیکنه. مرخصی؟ بله قربان. 4 روز دیگه کاتر، 4 روز میتونیم با همه بیلیاقتیاشون وداع کنیم. بله قربان. یک شروع تازه، تصورشو بکن. یک کلونی قوی قربان، یک کلونی که میشه بهش افتخار کرد. آره ولی هنوز مونده. کاتر، خبر رسیده که ارتش موریان ها علیه ما تجهیز میشن. علیه ما؟ ما باید جنگجوهامون رو به عمق ارتش دشمن بفرستیم تا بهشون حمله کنن. حمله به کلونی موریانه ها قربان؟ این خودکشیه. دقیقا. لیستی که خواستم آوردیم؟ بله قربان. اینا یگانه با وفای ملکن قربان. پس ما همینا رو میفرستیم. خجالت آور افسرای بیکار. نباید برای شروع جنگ با ملک مشورت کنیم؟ داریم میریم پیشش کاتر. جنرال، ما سالها در سال کنار اونها زندگی کردیم، چرا باید به ما حمله کنن؟ زمین همونو میخوان. اونا تشنه ی غارت دیگرانن. شاید هم فکر میکنن که ما داریم خیلی قدرتمند میشیم. چرا یه نفر رو نمیفرستیم که باهاشون صحبت کنه؟ لازم نیست از اول سربازامونو بفرستیم. مطمئن باشید هر مورچه تو این کلونی برای من عزیزه. برای همینه که میگم باید بی خبر حمله کنیم. اگر موریانه ها وارد کلونی ما بشن خوب. بله جنرال، میدونم اونا چه بلایی سرمون میارن. بسیار خوب، تصمیم عاقلانه گرفتید. در واقع آینده یک کلونی رو تضمین کردید. سلام جنرال. پرنسس بالا، چه سورپرایز خوبی. شما هر دفعه زیباتر از قبل میشید. متشکرم. امیدوارم فقط برای کار نیومده باشین. خب البته که نه. چون به نظر خیلی خوب بود اگه قبل از ازدواج یه بار با هم صحبت میکردیم. شما کاملا درست میگید کاتر. یه وقت خوابی برای من و پرنسس بالا پیدا. در واقع قربان، همین الان چند دقیقه وقت دارید. الان چند دقیقه تا قرار بعدی وقت داریم قربان. عالیه. پرنسس خب چند دقیقه که چیزی نیست، اما فکر کنم این تمام وقت شماست. مهم نیست. امروز چطور بود؟ اتفاق جالبی نیفتاده؟ میخواییم بجنگیم. میخواییم بجنگیم؟ خب اتفاق غیر جالب چی؟ قربان ببخشید که وسط حرفتون میپرم، ولی دیگه وقت نداریم. پرنسس مادر، میشه به من بگین من چرا باید با اون ازدواج کنم؟ بالا دوباره میخوای سر این موضوع بحث کنیم؟ آخه ما اصلا با هم تفاهم نداریم. اون مثل یه چوب خشکه. عزیزم میدونم جنرال ممکنه یکم خشن باشه یا گاهی غیر قابل تحمل، اما تو رو خیلی دوست داره. اون فقط نمیدونه چطوری باید نشون بده. تو باید میدیدی چقدر مشتاقانه ازت خواستگاری میکرد. خب آخه چرا از من؟ چون تویی که باید جانشین من بشی، این حق توه. حالا اگه من حقمو نخوام چی؟ هر کسی حقی داره بالا، تو، سربازا، کارگرا. حالا خیلی ناراحتی که یه پرنسس هستی؟ دوست داشتی تو خاک و خل کار میکردی؟ مادر اینقدر رومانتیک نباش. حداقل اونام گاهی خوشن و تفریح میکنن. دوتا شده یه خونک. چرا من کارگر به دنیا اومدم؟ همه افتخارات مال شما سربازا. سازه میرین بیرون میگردین، حشرات جالب میبینین و میکشینشون. Yeah, but you get to spend all day with those beautiful worker girls. Weaver, they're Korea girls. همش باید زمین بکنن. فکر نکنم هیچ وقت بتونم اون دختری که میخوام ملاقات. باش ببینم کی خواست برای تو دختر پیدا کنه. من برای خودم میخوام. شطاتو نمیخوری؟ شاید فکر کنی من دیوونم، ولی من نمیتونم دل روده یه جونور دیگر رو بخورم. هر طور میلت. دیگه دارم از حال میرم، باز باید یه بازرسی نظامی بشیم. بازرسی؟ یعنی میگی میخوای مثل دیوونا بری اونجا واسی و یه گله کله پوک بهت بخندم؟ نمیفهمم چطور میتونی تحمل بکنی. زی من خیلی وقت میشناسمت. آره دو ثانیه بعد من به دنیا آمدم. از وقتی بچه بودیم به قرقرای تو گوش دادم. واسه چی اینقدر قر میزنی؟ نگاه کن همه مورچه ها با هم همکاری میکنن. خب ما ارباب زمین هستیم. هی راجع به زمین با من حرف نزن خب، چون من هر روز بعد اونو این ور اون ور ببرم. کاش خونه بهتری بود. هست، خودم دیدم. ببینم شما دارین با من حرف میزنی؟ یه جای بهتری هست، اینسکتوپیا. واقعا وضع این بابا خیلی خرابه. تا وقتی خودت اونجا را نبینی باورت نمیشه. اونجا میتونی آزاد باشی. خیابونا پر از قصاست. هیچ کس بهت نمیگه چی کار بکن. نه جنگی، نه کرونی. من نباید برمیگشتم. آره جالبه. ما یه گروه بزرگ بازرسی بودیم. من از گروه جدا شده بودم. چیزی نیست، زده به سرش. تا صبح حالش خوب میشه. داره چرت و پرت میگه. من دیدمش. این سکتوپیا. باید نور ماهو میدیدی. باید از ده تنگه بزرگ رد میشدی تا به سرزمین آرزوها میرسیدی. آی بسته بیا بریم دیگه، پر حرفی کافیه. بیا بریم دنبال یه ستون بلند بگرد. گوش کن، یه ستون بلند. این یارو هم که قاطی داره. یه ستون بلند. چه خوب اگه واقعا وجود داشت. بیخیال زی. برو اون ور دریاچه، اون ور دریاچه، یاد داره اون ور دریاچه. برو اینجا واقعا جالبه. واقعا ده دقیقه دیگه باید از اینجا بریم. خوب نیست اینجا ببیننمون. همه چیزو بنسین گردن من و بگین من گفتم بریم. شما گفتین بیایم اینجا. تازه از کجا میفهمن ما کی هستیم؟ بیایم بریم دیگه، قور نزنین. بریم اون طرف ببینیم چه خبره. افراد ساعت 6:15 وقت رقص. یه تکونی به خودت نمیدی؟ نه جام خوبه. من فقط وقت نیاز داشته باشم به خودم تکون میدم. همینجا بمونیم بچه ها. میرم از یکی از این کارگر رو دعوت کنم با هم برقصه. یه گله کله پوکن. یه عده بیمغز که تسلیم این سیستم ظالمانه شدن. سلام، شما نمی رقصین؟ چرا نرقصم؟ پس بیا. چطور من تا حالا شما رو این طرفا ندیده بودم؟ خب من زیاد بیرون نمی آمم. من تو قصر کار می کنم. چی تو قصر؟ شرط می اندم اونا واقعا زندگی می کنن. خب هرچی که بخوان در اختیارشونه. چی؟ آخیش چی کار میکنی؟ آب اگه راستشو بخوای دارم خارجی میرخصم. واقعا بله بله، اصلا چرا همه بعد مثل هم دیگه برقصن؟ این خیلی خسته کننده است، خیلی یک نواخته. زیاد هم جالب نیست. مواظب باش کوچولو، خودت مواظب باش احمق، بلا تو درد سر میفتی. ببخشید ببخشید ببخشید، این دفعه رو شما ببخشید. چیه؟ خل شدی؟ اینا خیلی سنگدلن. یعنی نمیخوای از حق دفاع کنی؟ ای احمق، حالا سر جات بینم. من؟ نه کی؟ چیز؟ باگه نخواد بره چی؟ آره، اگر دلم نخواد برم چی؟ لعنت میخوره. آره بابا، حالا نگاه کن اسمن کی؟ همه کارگره تنبل باید تو سری بخورن. این تویی که باید تو سری بخوری احمد. فقط یه کارگر شد. پرنسس بالا، پرنسس بالا، نگهبانا دارن میان، بیاین بریم. نه صبر کنید پرنسس، شما پرنسس دیگه باید برم. کی دوباره میبینمت؟ بذار ببینم، هیچ وقت. نون ویت. آخه What a day it has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face, for the hope it said grace, why it's almost like چیز دیگه میذاری؟ نه ممنونم، دیگه باید برم. آره ناراحت نباش، هر شب اینجا وقتی ساکت میشه یکی از خانواده سلطنتی میاد اینجا، اونا صبر میکنن تا همه بخوابن بعد میرن دیدن من. اینه میدونی من یه دفعه خداحافظ. پست ویور، فهمیدم چی کار کنم. ویور، ویور چیه؟ یه فکر بهش کردم، تو جا تو با من عوض کن تا من برم جای تو بازرسی کنم، این فکر خوبیه. ساعت چنده؟ ویور، خانواده سلطنتی اونجان، هیچ جور دیگه نمیتونم اونو ببینم. کیو؟ پرنسس بالا. تو میخوای من جامو با تو عوض کنم؟ آره حتی صحبت کردن راجع به جهل هویت یه سرباز کلی درد سر داره بچه، میفهمی؟ تازه برای گوش کردن به کسی که راجع به جهل هویتم حرف میزنه توی دردسر میافتی. تو باید کمکم کنی ویور، اگه نتونم دیگه دو مرتبه ببینمش نمیخوام زنده بمونم. خواهش میکنم ویور، خواهش، فقط یه روز جا تو با من عوض میکنی؟ آره یه روز. یادت میاد چه کاری برات کردم؟ چیزی یادم نمیاد. خب فکر کن یادت بیاد که چه کاری میتونم برات بکنم. برام برو خواستگاری. شوخی میکنی؟ اون دخترها هر روز دنبال یکی هن، این تفریحشونه، و باور کن اونا از یه خوشتیپی مثل تو همیشه خوششون میاد. ویور، من باید دوباره ببینمش. زی، تو که هیچ وقت نمیتونی با یه پرنسس ازدواج کنی. منظورم اینه که شاید اون حتی یادشم نیاد تو کی هستی. من میدونم این دیوونگیه، ولی باید امتحان کنم. باشه. فرانسیس، از دیدنتون خیلی خوشحالم. بله، به نظرم باید بریم توی خلوت‌تر. منو نمی‌شناسی؟ من درجات مختلفی دارم. شما میتونید منو عالی جناب مورچه صدا کنید. براس روس. زیباست، باقان زیباست. رژه اونا دستورات. پرنسس بالا اینجا منو نگاه کنی، منم زی تو رستوران، یادت میاد؟ بالا براشون دست تکون بده. زود باش. وای اون منو دید. ببخشید آخه اون لطفا برید کنار. الان من دستور رسید، میشه برید کنار؟ من کار دارم، باید برم. میشه پرنسس بالا به جای خود. پرنسس بالا ساکت، برگرد سر جات. تازه کاری؟ نه خب، بله من دارم میرم و این یه حضور افتخاری بود. حضور افتخاری؟ چه جالب. اسمم بارباتوسه. زی جان فشانی. برای بعضی فقط یک کلم است و برای بعضی فقط یک کد. چیز میدونی من اصلا فکراتم خوب نیست. یه سرباز باید بدونه که زندگی خودش تنها مهم نیست. چیزی که مهمه کلانیه، که سرباز باید به خاطرش زنده باشه، به خاطرش بجنگه، به خاطرش بمیره. این دیگه خیلی خوله. میدونم. چند ساعت پیش خبر رسید که ارتش شتاها دارن علیه ما تجهیز میشن. ما چاره ای نداریم جز این که هرچه زودتر آماده بشیم. شما سربازان ملکه اید، میدونم که وظیفتون رو میشناسین و من با افتخار شما رو به جنگ میفرستم. کجا؟ کجا گفت بریم جنگ؟ مرخصه. فکر میکنم که عزیزم یه اشتباهی شده. میدونی من در واقع اینجا اومده بودم که یه کمی سخنرانی بکنم، نیومده بودم. نگران نباش، خودم مواظبتم. بشمارین. یک، دو. بشمارین. سه. بشمارین. هشت. شش. هفت. هشت. نه. ده. یازده. Go marching one by one, hurrah, hurrah. We started termites just for fun, hurrah, hurrah. خب، این شته ها، اونا، اون آقایون که زیاد اهل جنگ نیستن، ما رو ببینن که فوری در میرن، نه؟ راستش نه، هیکلشون پنج برابر ماست، از پیشونیشون اسید میکشن. اینا ما رو ارتش ما دقیقاً چی کار میکنه؟ منظورم اینه که ازمون پذیرایی میکنن یا باید کار اداری بکنیم؟ کار دفتری، پشت میز چینی، کاغذ بازی. اولین وظیفه ارتش شرکت در جنگ. یه دقیقه صبر کن. ببین ما داریم خیلی با عجله راه میریم. اونا شتاها انگار بوکسور هم هستن. اون وقت ما چجوری میخوایم از پسشون بر بیاییم؟ ما خیلی زیادیم، غافلگیرشون میکنیم، همشونو میکشیم. ببین من نظرم تو یه کمی غیرتی هستی. چرا ما یه نفر رو نفرستادیم تا باهاشون صحبت کنه؟ شاید مسئله حل میشد، اون وقت همه با هم در کنارم زندگی میکردیم. درست میگم؟ از خوشم میاد، خیلی بامزه. حمله! بادا، باید چطه ها رو نابود کنیم، همشون ها. بادا! پاسونا کجان؟ یه کلکی تو کاره. اصلا نترس خواب. امنه! بیا جلو. بارباتوس، تو زندگی من رو نجات دادی. ما باید به هم کمک کنیم سرباز. هی بچه شده، من اینجا. آه، یه رسم باشید میکنه. هی آقایون، من اینجا، من اینجا گیر افتادم. آیا کسی صدای منو میشنوه؟ آره مامان جون، یه مورچه گنده داره میاد. آره فشاد اومد. هی چی کار میکنی؟ چه خبرت آقا هوله؟ اینطوری کار کردن ما به چشم نمیاد. خب زی کجاست؟ اون مرخصی من جاش اومدم، مشکلیه. به نظر نمیاد که کارگر باشی. به چی نگاه میکنی؟ تو عمر دختر ندیدی؟ چرا؟ میدونی چیه؟ من اصلا نمیدونستم این کار اینقدر جالبه. زمینو میکنی و میبری یه جایی دیگه و باز هم دوباره همین کار تکرار میکنی و میبری یه جایی دیگه. ورزش بازو و سینه جالبه. فهمیدم چی میگی. لازم منم فهمیدم. ببخشید قربان، من فقط داشتم یه کمی با دوستم اختلاط میکردم. عیبی نداره، منم میخوام با جنرال مندیبل یه کمی اختلاط کنم. اون باید بدونه که سربازاش چجوری از جنگ فرار میکنن. میگم بهش استراحت بدین. آه. تازه کاره. هی میگم چطوره برای بهتر شدن اخلاقت؟ یه روز دیگه غذایت کم بشه. ها بگو آفرین. مشغول شین. نمیدونم اصلا به من چه که از اون پشتیبانی کنم. ببین لذت، ممنونم. میدونی اگه مشکلی دارم، اگه بخوای قضا مو میدم به تو. اگه بخوای یعنی منو به شام دعوت میکنی؟ نه البته اگه برنامه نداری خوشحال میشم. باید برنامه مو نگاه کنم. میدونی خیلی خوشحالم که زیرفته مرخصی. منم همینطور. زی من اینجام. بارباتوس زی راست بگو، من دارم میمیرم. نه اصلا تو میدونی یکم ترسناک شدی. میدونی الان یکم گناهات ورم کرده و به خاطر اینه که یکمی تو چشات میبینم که من مردنیم. کمک کن بلند شمسی. فاهم حس نداره. تو کله پوک باهاتو گم کردی، اما اصلا مهم نیست، درست میشه. فقط سعی کنی نفس عمیق بکشی. من الان میرم تنتو برات پیدا میکنم. حتما یه جایی اون طرف در افتاده. بارباتوس. آخ نه بارباتوس. بارباتوس صبر کن نرو بارباتوس. اشتباه منو تکرار نکن. هر جا همه میرن تو نرو، به فکر خودت باش. بارباتوس. بارباتوس امروز مطابق برنامه فاز یک کار تموم شد قربان و حالا راه رو برای فاز دو تمیز میکنیم. باید سریعتر باشیم کاتر، کارگرها رو دو شیفت کن و الا به موقع تموم نمیشه. روشن شد؟ مثل روز قربان. خوبه، برای اون برنامه که باید هم باید. ببخشید قربان، کار مهمی داری؟ درباره جنگ با شته ها قربان. دشمن نابود شد ولی متاسفانه همه سربازهای ما هم توی جنگ از بین رفتن قربان. این خیلی بده، افتضاحه، افتضاح. یه خبر خوب قربان، یه سرباز تونسته برگرده. شوخی میکنی؟ چی گفتی؟ همه کلونی خبردار شدن، ملکه خواستن با این قهرمان صحبت کنن. لعنتی. خوبه، واقعا که همینو کم داشتیم. بیا بریم اونجا. تبریک میگم سرباز. آه، شما برای قهرمانی یکم کوتاه نیستین آقا؟ گفتین قهرمان؟ قربان؟ اما من اصلا فکر نمی کنم که یه قهرمان خوبه. باشم. خوبه، منم اصلا از قهرمان خوشم نمیاد. قربان شما نمی دونید. من کاری نکردم. من هیچ کاری نکردم. منظورم اینه که خیلی وحشتناک بود. همه قتل عام شدن. همه یه مورچه ها قتل عام شدن. بس سرباز، دست کن بده. دیگه کاری از دستت بر نمیاد. تو که نمیدونستی میخوام برم جنگ. از خودم خجالت میکشم. زیر بیچاره. نباید میذاشتم اون بره اونجا. یه دقیقه صبر کن. اون که سرباز نیست، اون زیه. زی؟ آی خدای من. دیگه بریم سرباز. همانطور که گفتم پسرم، تو مورچه‌ای هستی که بهت افتخار میکنم. مورچه‌ای که در حال مرگ هم لبخند میزنه. خب در واقع من از دست مرگ فرار کردم و از پشت سر به اون خندیدم. جنرال مندیبل؟ تو دیگه حرف نزن پسر، بذار من به جات صحبت کنم. اجازه بدید معرفی کنم، بالا حضرت ملکه. مفتخرم و بالا مقام پرنسس بارا. خیش به خونه خوش اومدی سرباز. نمیدونم به چه زبونی از دلاوری های تو قدردانی کنم. این سرباز ناچیز از من خواست تا مراتب تشکرش رو عرض کنم. ببخشید لطفاً، من واقعا چیزی نیستم خانم، فقط یک سرباز شجاع عادی هستم که فوق العاده دلیرم. میدونید در اوج جنگ با اون حیوله‌ها فرصت کمی برای فکر کردن من بود، فقط باید حمله کرد. حمله. خب البته بله، همونطور که میبینید عالی جناب، تصویر جنگ هنوز توی ذهنشه. خب من ازتون عذرخواهی میکنم دیگه، باید اونو مرخص کنیم تا استراحت کنه قربان. ببخشید جنرال، ببخشید، اما همین اولین دیدار ماست. من شما رو قبلا جایی ندیدم. خب شایدم نه، شایدم آره، اما آره نه، اینکه چطور بگم. آخیش. آهان درسته، تو همون سرباز رستورانی. رستوران؟ کدوم رستوران؟ من یه شب با این سرباز تو رستوران رقصیدم. اون موقع یه کارگر بود. تو رستوران چی کار میکرد؟ منم میخوام همینو بدونم. بعد راجع به این صحبت میکنیم. به این کارگر نگاه کنیم، ببینیم چی کار کرده. فکر کنم شما منو با کس دیگه اشتباه گرفتین. به هر حال من یک سربازم. دقیقاً. اون موقع یه کارگر بودی، اما الان یک قهرمانی. اون کارگره؟ یه کارگر با نام زده من نخصده. نام زد؟ نه اصلا اینطوری نبوده. یه دقیقه صبر کنین، اجازه بدید. اصلا اینطوری نبوده. الان بهتون میگم، اون خودش به من پیشنهاد داد. اون خودش بود، خودش به من پیشنهاد داد که با هم دیگه بگیرینش. یه دقیقه صبر کنید. عصبانی نشید. الان توضیح میدم. چیکار میکنی؟ من کاری نمیکنم. بذار دخترم بره. من کاری نمیکنم. اونو گروگان گرفته. چرا گرفتم؟ یعنی من نگرفتم چی؟ چرا گروگان گرفتم؟ یه قدم دیگه جلوتر بیا، این پرنسس رو میکشم. بازمی میبرم. خدای من. مرزورم از سر کنید، میکشمش. نزدیک کنم. چرا میرم؟ آه معلوم هست داری چی کار میکنی؟ من تو اون کلت عقل نداری؟ روهاشون پایین بریم زود خوبه دارن میان منو نجات بدن تو رو میکشن هی من اینجا سب کن بلم کن کلی بودی کتونه اونو پکرهیم آه چی کار میکنی؟ پس منتظر چی هستین؟ سلام هی این چیه؟ چقدر قشنگه فرار کنی نگران نباش من حالم خوبه تو خوبی؟ چه فرق میکنه من داشتم میمردم میشه آروم باشی نزدیک بود بمیری اما حالا حالت خوبه و داری نفس میکشی و حالت بهتر و بهتر میشه هی من حالم خوبه خب دیگه حرف نزن خیلی خوب من کجام؟ اینجا؟ ببین اسمت چی بود؟ بهتری بری بالای اون درخت و ببینی من الان کجا خب ببین خب اصلا دردمون نیومد که تو هم که دردت نیومد خدای من دارم چی میگم من خول شدم ما در واقع گم شدیم خانم وای تو دیوونه یه دهاتی منو دزدیدی کی دیوونه تره خود دیوونه یا اون دیوونه که یک دیوونه دیگه دزدیدتش تو که اصلا عقل نداری چجوری جنگیدی اصلا باورم نمیشه که تو لیاقت سرباز شدنو داشته باشی چرا منو دزدیدی ببینم فکر نکردی که من در حد تو نیستم این تو بودی که اومدی تو رستوران دنبال یک نفر میگشتی و خیلی هم اتفاقی پیداش کردی یه کارگر خاکی کثیف و حساس یه مجنون یه عاشق بسه من داشتم تفریح میکردم تو نفهمیدی چون تو یه آشغال غمگین بودی من اومدم پیشت میدونی در واقع من میخواستم تو رو تو رویاهای عاشقانم وارد کنم ولی حالا دیگه فراموشش کن آره بندازش دور چون میدونی من فکر میکنم که تو فقط از قتل و غارت و اینجور چیزا خوشت بیاد ولی فکرهای من همش پیش تو آرزوهای رمانتیک و پوچه در واقع تو شوهرت درست انتخاب نکردی محض اطلاع شما من و جنرال خیلی خیلی خیلی نام زدیم خب تو هم همین الان برمیگردی اینجا ما همین راه مستقیم برمیگردیم فکر میکنم اگه از همین طرف بریم به خونه میرسیم و من اون موقع میتونم برمیشو نام زدم و از شر تو دوهاتی دیگه راحت بشم بیا پایین هی مثل اینکه دارم با تو حرف میزنم خیلی خوب شنیدم دارم میام پایین بسیار خوب یا پایین دیگه ولی تو باید تنهایی برگردی خونه چون من دارم میرم به این سکتوپیا خیلی خوب این سکتوپیا تو احمق‌تر از اونی که فکرشو میکردم خب راستش من از یک منبع درست شنیدم که یا بهتره بگم یه منبع مست دیوانه به هر حال مطمئنم که این سکتوپیا حتما وجود داره بیست بهت دستور میدم بیست هی ببین من اسم دارم خب زی اما این بیرون تو نمیتونی به من دستور بدی خانم باشه خوبه اصلا مهم نیست کجا رفتی؟ زی صبر کن دیگه بهانه نیارین جنرال میخوام دخترم برگرده و الا شک میکنم که لیاقت درجتونو داشته باشه باور کنید علی جناب ما همه تلاشمونو کردیم که برش گردونیم پرنسس بالا تمام امید ما برای آینده هاست. آره اون خودش یه عالم شطر رو کشته، چند تا مدالم گرفته. دیرین دیرین پرنسس هم دازدی کف دستش گذاشته، گفت بیا منو گاز بکی. اینو به جنرال مندیبل گفت. ای گنده بک، تو اسم قهرمان جنگ زی رو شنیدی؟ همون که با پرنسس فرار کرد، اونا سربازا رو فرستادن دنبالشون ولی زی سربازا رو منفجر کرد، بوم تو آتیش انداخت. زی؟ راجب زی حرف میزنی؟ من میشناسمش، اون دوست من. فکر کنم داری تو زی رو میشناختی؟ خب معلومه، اون یه کارگر بود همینجا. کارگر؟ محاله، کارگر رو به جز کار کردن هیچی بلد نیست. آره مثل ما هیچی بلد نیست. چرا بلد نیستی؟ به زی نگاه کنین، اون یه هدفی داشت و دنبالش رفت. درسته، منم همین کارو کردم، من سرباز بودم ولی جامو با اون عوض کردم. صبر کن ببینم، یعنی تو میگی ما میتونیم هر کاری بکنیم؟ یعنی میتونیم عوض شیم؟ قدرت یادگیری همه چیزو داریم، یعنی دیگه لازم نیست تو دونه کار کنم. کارگر بعد نظراتشون اعلام کنن. اگه زیدونت منم میدونم. چه خبره؟ چی کار داریم میکنیم؟ برگردین سر کارتون. چرا؟ زیر عمل یه انقلابه. الان برمیگردم. چی شده؟ فکرشو بکن زی، دو مورچه. کی تا حالا به دوتا مورچه اهمیت داده؟ به دو میلیون شاید، ولی دوتا نه. ببین من گرسنمه، تشنمه، اینجام که هیچی برای خوردن پیدا نمیشه، اینام که به درد من نمیخوره. آره فکر کنم دیگه وقتشه که منو برگردونی خونه. خودت برگرد. ببخشید تو منو دزدیدی، یادت نمیاد؟ حالا مسئولیتم با توه و تو حق نداری منو همینطور این ور اون ور ببری. آره خب، ولی بهتر از اینه که برگردیم به خونه. جدی نمیگی؟ مگه نه؟ شاید تو زندگی خوبی داشته باشی ولی من از زمین کندن بدم میاد. اگه فقط یه روز جای من بودی میفهمیدی دارم چی میگم. زندگی؟ تو راجع به زندگی چی میدونی؟ اگه مشهور بودی هر 10 ثانیه یک بچه به دنیا بیاری چه حالی داشتی؟ وای آب. تو همش به فکر خودتی. آره خب هیچ کس دیگه به فکرم نیست، ولی تا اونجا که من میدونم به هیچ کس احتیاجی ندارم. متشکرم. قابلی نداشت. خب فکر کنم دیگه بتونیم این سفر رو تموم کنیم و برگردیم به کالا. وای زی چی کار میکنی؟ باید از دریاچه رد بشیم. مگه همینجا چشه؟ پارو ما که همین الان از تو آب در اومدیم. بالا ببین خونه هیچی نداره، یعنی فکرشو بکن آیا واقعا میخوای تا آخر عمرت پیش اون نامزدت برگردی و در هر ثانیه 10 تا بچه بذار؟ میریم یه جایی بهتر. زی خواهش میکنم فقط بیا امتحان کنیم، اگه خیلی زود انسکتوپیا رو پیدا نکردیم من قول میدم برات گردونم به خونه. خدا کنه بدونی داری چی کار میکنی. بله امیدوارم. آقایون خواهش میکنم، جیره غذاییتون قطع میشه، خلاصه از ما گفتن بود. خفه شو دیگه، به حرف تو گوش میده. زنده باد زی، زنده باد زی، زنده باد زی، ببخشید، به محض این که از اخبار مطلع شدم خودم به اینجا رسوندم. گزارش تو منه. خب این زی قربان یه موجود عجیب غریبه. مامورا رد پاشون و طالب دریاچه دنبال کردن. دریاچه؟ اون سرباز اینجا چی کار میکنه؟ اون قربان جاشو با یه کارگر عوض کرده. از این اوضاع هیچ خوشم نمیاد کاتار. ازت بیشتر از اینا توقع داشتم. باید همه چیزو بسازی. بله قربان. خب دیگه همه چیزو تمومش کنیم. اجازه بدین، اجازه بدین. این روزها همه صحبت ها راجع به زیه. منم خیلی دوست دارم که یک بار اونو ببینم. ولی اون کجاست؟ کسی میدونه کجاست؟ در واقع اگر ما برای زی مهم بودیم، پس چرا الان اینجا نیست؟ میگم چرا؟ چون اصلا به ما فکر نمی کنه و برای همین پرنسس ما رو دزدید، برای همین فرار کرد. زی قهرمان نیست، قهرمان ماییم. ما این که نگران آینده کلانی مونیم و زمانی که کار ساخت و ساز تموم بشه نتیجهشو خواهیم دید. همه کار کمتر و غذای بیشتر خواهند داشت و به عنوان پاداش به شما قهرمانان واقعی، به تک تک شما یک روز مرخصی داده میشه. حالا بیاید همه گیمون با هم به جشن پایان کار تونل فکر کنیم. مندی به اون سرباز من. وای خدای من، زی بیا اینجا. اینجا این سکتوپیاس. تو راست میگفتی، اینجا وجود داره. بیا بخوریم. خوبه. خیلی خوب. خدای من، باید رای دیگه داشته باشه. ببخشید، ببخشید، با شما چطوری میرین تو؟ معذرت میخوام، ببخشید، جزو اسرار. اونا کیان عزیزم؟ حشرات خزنده عزیزم. بیچاره ها. صبح خیر. واقعا که عزیزم، تو با هر حشره‌ای که از توی علف بیرون میاد سلام علیک میکنی. ببخشید، فکر کنم شما منو نشناختین. من در حال سفر هستم و الان ولش کن، من پرنسس بالا هستم. دیگه بدتر عزیزم، این خارجی. عزیزم، این بیچاره ها کثیف و بوگندو هن. ما باید کمکشون کنیم. اگه یکم صبر کنیم تو برات تو خوردنی میاره. دوباره شروع نکن. چیپی، ما در مقابل اینجور موقعیت ها مسئولیت اجتماعی داریم. میدونم پرقایدم میخندی، ولی برام مهم نیست. You have such a big heart. That's why you're my little cuddly whittles. Oh, my big strong pheromone factory. Oh, brother. Suddenly I've lost my appetite. You know, I guess I had imagined Insectopia, I don't know, a little differently. Muffy, no, no, oh no! Man, I'm a boy. دستتو بده من نظر منو ببرم حسی منو از اینجا نجات بده نه بالا خدای من باید یک کاری بکنم میدونستی تازه داشت ازت خوشم میومد هی این دیگه چه موجودیه خیلی خوب دیگه کافیه من چیزی نمیدونم سرباز پرنسس با ارزشترین موجود کلونیه اون باید برگرده تا جانشین ملکه بشه ما ملکه داریم همینطور یه دوست برای زیر ما کارش نداریم اون اصلا مهم نیست خب سرباز ما همه میدونیم که یه مورچه به تنهایی اهمیت نداره چه کاتر نه حتی اون استکا به اون موجود پلیتی چه نگو ویور اون کجاست زی من نمیدونم اون کجاست خیلی بد شد ساب کنید اینسکتوپیا به نظر مسخره میاد ولی گفت میخواد بره اونجا سرباز ما شوخی نداریم انسکتوپیا وجود نداره در حقیقت وجود داره بله قربان مسئولیت این کار با توی کاتر تو میری و پرنسس رو برمیگردونی و زیر رو هم میکشی اما شما که تا الان میگفتین اون مهم نیست این کار به نفع کلونیه شما تصمیم درستی گرفتین آقایم همونطور که میبینین یک نفر هم میتونه مضر باشه اون یک مخربه حرکت کن ببرینش به تونل بذارید در خط اول کار کنه مرخصید م- زور بده خودت آزاد کن. آخ میدونی چی فکر میکنم؟ داشتم تو رو میکشتم و به خاطر این موضوع خودمو نمیبخشم. تو نباید، واقعا نباید، خیلی سخت. همین که گفتم میدونی من تو رو به خونه برمیگردونم. بیا بیرون. اینسک توپیا، میدونی میدونی من واقعا دیوونه بودم که تو رو به اینجا آوردم، ولی میدونی تا خودم ندیده بودم اصلا باور نمیکردم و این دفعه دارم بگم که کاملا و 100% من اشتباه کردم. اشتباه. هیچ وقت چنین چیز قشنگی تو زندگی دیده بودی؟ ها؟ از اینجا این استاد هیچی نگو، فقط دنبالم بیا. بیا I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. همگی گوش کنید، هر کسی وظیفه‌شو میدونه. کاملا آماده برای قرار دادن درها اینجا و اینجا. باید کار کندن تونل سر موقع تموم بشه. برای رسیدن به جشن واقعی ما فقط فرانسس رو کم داریم. یه کم تلخه. ببینم تلخ خوشمزه. خب کی باید بری برای آتیش ایزو بیاره؟ آخرین بار من رفتم. خب منم که نمیرم میمونه. کار منم که نیست. پس تازه وارد ها چیم لا هیچ کاری نکردم. ولی بخدا میدونی اون سرباز تو بغل من مردش و حالا میدونی من واقعا فکر میکنم اون هرگز برای خودش تصمیم نگرفته بود. هیچ وقت فکر نمیکردم اینطوری باشه. آخه توی قصرم. خب همه یه تصمیم رو جنرال میگیره. میشه یه سوالی بپرسم؟ چی شد که اون شب اومدی توی رستوران؟ فکر کنم دنبال یه درد سر کوچیک میگشت. خب اسم منم درد سر بود. میدونی در واقع اسم واقعی من ماریونه، اما نمیخواستم کسی بوی ببره. تو خیلی عجیبی. تو میدونستی اینو مگه نه؟ خب کلمه عجیب زیاد جالب نیست و دقیق نیست. ازت خوشم میاد، تو با همه فرق داری. در واقع اینی که شما دارید میگید یکم برام عجیبه. منظورم اینه که کمی گویا نیست و در واقع یکم غریب و بیشتر یکم مصنوعیه و در واقع یه جور تعارفه. های تازه باری یکم چوب احتیاج داریم. من الان برمیگردم. فقط حرفت یادت نره چی بود. خب الان میام. ببینم هیچ وقت فکر کردین چرا به شما میگن آفت؟ سر چوب تو قیافت ولشون کنیم، هرچی میخوان بگن، هرچی میخوان بگن. ما حشرات کوچک و ظریفی هستیم و یک جز از کل این جهان بزرگیم که اینقدر بزرگی که نمیشه فکرشو کرد. عالیه، دوباره مثل یک کارگر ساده شدم، اونم توی حساس‌ترین شب زندگی. سلام دوستان، من همسایه شما هستم، ببخشید که مزاحم شدم، یه کار مهمی داشتم. سلام علیکم، خوب خوش آمدید. ببخشید که پریدم وسط حرفت. میدونین پرنسس ما گم شده و ما دنبالش میگردیم، اون یکم از من کوتاه‌تره و همچنین چشمان زیبایی داره. کسی اونو ندیده؟ نگران نباشید پرنسس، به زودی براتون میگردونم. گوش کن کاتر، من نمیخوام برگردم. میدونید پرنسس، من دستور دارم. دستور؟ کاتر شده یک بار خودت فکر کنی؟ خب این کار درست نیست. زی کجاست؟ زی مرده. نگرانش نباشی، زی مرده. خب اون ایدئال های جالبی داشت، بیچاره اون. پرنسس، کرانی به شما احتیاج داره. کاتر، بالا بسا. نه، خیلی خب، حالا چی کار کنم؟ خب بذار عقلانه فکر کنم. من باید، خب میدونی منو بالا، میدونی که اون یه پرنسسه و من یه چی هستم، مهندس خاک برداریم. خب چی که چی؟ هیچی، از طرفی من میرم دنبالش. من میرسونمت. این تنها کاریه که میتونم برات بکنم. به علاوه این کارا به خاطر دوست عزیز مرحومم میکنم. خب ببین با یه لیوان قهوه چطوری؟ خب پسر، من اون طرف دیگه کمی قهوه دیدم. بیا میتونیم از اون قهوه بخوریم. بیا بریم. من تو ارتفاعات تعمو میگیرم. بذارم زمین. مراقب باش. شما به موقع رسیدی. ولم کنین جنرال، اینجا دقیقا چه اتفاقی داری میفته؟ من ازتون توضیح میخوام. من همه چیزو بعدن توضیح میدم. ورودی جنوب شرقی چک شده؟ بله قربان. بعدن نه، الان. من از طرز فکر شما خوشم نمیاد و روشی که اینجا رو اداره میکنین و شما رو هم دوست ندارم. ازدواج بی ازدواج، اینجا همه چیز باید تغییر کنه. حق با شماست پرنسس، همه چیز باید تغییر کنه. چرا ازشون پذیرایی نمی کنید؟ ایشون زیاد اینجا نمیمونن. چی تو فکرت میگذره؟ مادرم سرتو میبره. حتما همینطوره. تو روحیه یه جنگجوی داری بالا و من همینو میخوام تا کلونی جدیدمونو شروع کنم. ما یه کلونی بزرگ میشیم که همه جا رو تسخیر میکنیم، از نو شروع میکنیم با تو که ملکه من هستی. تو دیوونه ای. مطمئنم اسممون تو تاریخ ثبت میشه. خیلی خوب آقایون، برگردید سر کارتون. مطمئنم یه روز ازم تشکر میکنی. خبزی برو عشقتو پیدا کن. متشکرم و ممنون. هی تو کجا داری میری؟ من خب من داشتم یه جورایی میرفتم به... نباید از اینجا بری بیرون. همه یه کارگره باید در جشن بازگشایی تونل باشن. بله، جشن افتتاح تونل. من هم داشتم میرفتم همونجا. آره من هم دیگه باید برم همونجا. میدونید دارم میرم به جشن افتتاح تونل، باید برم. آره هی میدونید من دارم میرم به بازگشایی تونل. بله همون جشن افتتاح تونل. من دارم میرم به جشن افتتاح تونل. بچه ها من دارم میرم جشن افتتاح تونل. ای کارگر، جشن افتتاح تونل به من احتیاج داره. آخه من یه آدم کلیدی هستم. ای کجا میری؟ ای جشن تونل. من یه فرد مهم هستم، بذارین بیام بیرون. آهای اون بیرون کسی صدای منو میشنوه؟ امروز مرتبا اتفاقات جالبی میفته. منو بیاری بیرون. منظورم در سرای باشه. آه الهی از همتون متنفرم. من پرنسس هستم. لعنتی. بد به حال شوهرت. هی سلام، تو خیلی هم عوض نشدی. تویی اومدی منو نجات بدی؟ خب آره اومدم تو رو نجاتت بدم. تو صورت خیلی زیبایی داری و من خیلی دوستت دارم. البته بعضی موقع ها کارت بازی میکنی که به نظرم بد نیست و تو خیلی تو خیلی حرف میزنی. I think I'm about to become this strong silent type. Come on. The city's deserted. We better get out of here. Z. We can't go. مندیبل دیوونه شده. اون داشت راجع به تغییر تاریخ و پاکسازی جامعه صحبت میکرد و من فکر میکنم اون میخواد مادرم رو بکشه. فقط مادر تو نه، همه رو. حالا چی کار کنیم؟ ببین، اگر که اینجا باشیم در امانیم، ولی اونا میخوان همه رو از بین ببرن. تو تونل درارم باز میکنن و اینجا هم که دریاچه است. درسته؟ ما نمیتونیم از اینجا بریم. بیا بعد بهشون کمک کنیم. امروز رویاهای ما حقیقی میشن. رویای یک کلونی متحد، یک کلونی پاک، یک کلونی بزرگ. تا چند دقیقه دیگه این تونل باز میشه، ناپاکی ها شسته میشن و یک روز جدید آغاز میشه. سخنرانی جالبی بود جنرال، کاش دخترم اینجا بود و اونو میشنید. سربارم، میدونم که شما تا چه حد نگران بالا هستین، ولی مامورهای من ردش رو دنبال میکنن و اگه یکم دیگه من فرصت با من بحث نکن جنرال، فقط پیداش کن. حتما اولیا حضرت. خداحافظ. بیا دوباره. درها رو باز کنید. شنیدی کاتر؟ قربان، داشتم فکر میکردم باید حتما این کارو بکنیم. نگاه کنین کارگرا چی کار کردن. اونا کارگرای خوبی هن. هیچ راه دیگه ای نیست قربان. کاتر، تو یه مشاور خوبی، تو منظم، باشعور و توانایی، ولی به نظر میاد در انجام دستورات از ما فوقت کمی ضعیفی. دستور رو شنیدی؟ بله قربان. ببخشید قربان. بسیار خوب، درها رو باز کن. اطاعت قربان. الان که به تونل نگاه میکنم احساس غرور بابا سب باش. حضور شما کارگرا به من تسلی میده. من از این مادر سب کن. هی همه کارگرا اینجان. ما با همین یک کلی از من پول قرض گرفته پشت دشمنامونو به خاک بمن. ادامه بدید بچه ها. ما حتما در دو روز تا مادر خبر بده. منم میرم اون کارگرا رو خبر کنم. ما وقتی سیادی نه کمک ما موفق میشیم. دوست دارم والی موقعیتمونو حفظ کنیم. ما حتما قادریم انجام بشیدم. واقعا متاسفم. تا چند دقیقه دیگه وقتی کارگرای ماهر ما به سطح زمین رسیدن خورشید بالا. تو کجا بودی؟ حالت خوبه؟ خوبم. چی شده بود؟ مادر ما تو تله بزرگ افتادیم. خوبتر همینطوری ادامه بدین. زود باشین. خوبه. نه صبر کنید، دیگه نباید بکنین. زی خودتی؟ بیمار سلام. بیمار دیگه بسه. زی چی شده؟ دیگه بسه، نباید بکنین. صبر کنید. اجازه یکی؟ با اجازه خودتون. اگر اون دیوار خراب بشه هممون غرق میشیم. خیلی زود این تونل پر از آب میشه. باید هرچه زودتر همه رو از اینجا خارج کنیم. ببین من دستور دارم و دستور به من میگه بکن. اگه یکی بگه بیفت تو چاه میفتی؟ خدایا دارم با کی حرف میزنم؟ به من گوش کن، به فکر خودتون باشید. بده بس دیگه، نمیخوام چیزی بشنوم. برگردین سر کارتون. یلا خدای من بودایید. همه به من گوش کنید، به ما حق زدن. ما باید با آرامش از اینجا خارج بشیم. نه نه ترسید، نه ترسید. خودتون رو نجات بدید. هیچ کاری نمیشه کرد. چرا میشه؟ ویبر منو بذار رو شونه هات. هی همگی به من گوش کنید. مگه تو کی هستی؟ اون زیه. به من گوش کنید، باید به هم کمک کنیم. تا قبل از اینکه غرق بشیم باید بریم بیرون. باید این نردبون بسازیم. چی؟ یه نردبون؟ اگه اونو بسازیم نجات پیدا میکنیم. خیلی خوب، بیاین بریم. خیلی خوب، همه یه دایره تشکیل بدین. تو برو بالا. باید به مادرم کمک کنم. نگران نباش، همه مورچه‌ها به هم کمک میکنن. آقایون زمان موعود فرا رسید. در راه ساختگی کلونی خوب باید قوی ترها بالاتر از ضعیف ترها قرار بگیرن. الان وقتشه. اونا الان زیر پای ما. عناصر ضعیف کلونی همکنون دارن از بین میرن. من ما موفق نمیشیم، ما مورچه های بیشتری لازم داریم. شما دو تا بریم بالا. ویبر تو تنهایی نمیتونی تحمل کنی. زود باشه سوزونو محکم بگیرش. گرفتمش. زود باش، برو برو. پرنسس ما نجات پیدا کرده و آینده درخشانی در انتظار ماست. ما میتونیم به خودمون افتخار کنیم و حالا زمان شروع دوباره است. این دیگه چیه؟ عناصر ضعیف انگاربر. کمک، کمکم کن. زی تو بذار بمیرن. نمیفهمی؟ این به نفع شهرمونه. چی داری میگی؟ ما خود شهریم. کاتر چی کار داری میکنی؟ کاری که باید قبلا انجام میدادم. این به نفع کلونیه. توی بیمصرف نمک نشناسی. کلونی خود منم. مراقب باش. آقایون کمک کنید اینا رو بیاریم بیرون. خدا رو شد موفق شدیم. همینجا بمون. ویور زی کجاست؟ نه برین کنار، همه برین کنار، بذارین هوا بهش برسه. قاضی اوزی خواهش میکنم بلند شو. Ouch. You know, Weaver, you still owe me that dinner. Baby doll. موفق شدیم سی. موفق شد. تو موفق شدی. آره. خب میدونی من زیاد عادت به این کارا ندارم. در واقع اصلا خوشم نمیاد. بالا تو چی؟ بله همین بود. حالا تعداد پسرهایی که دختری رو میبینن یا پسرهایی که دختری رو دوست دارن یا پسرهایی که دستورات اجتماعی رو عوض میکنن خیلی زیاد شده. دیگه براتون بگم، ما شهرمون رو دوباره ساختیم، خیلی بهتر از قبل، چون دیگه حالا یه استخر شنای سرپوشیده هم داشتیم. منو بالا به فکر تشکیل خانواده افتادیم با چند تا بچه، شاید 1 یا 2 میلیون برای شروع. الان من با یک روانشناس رو نمی‌کنم. می‌دونین وحشتناکه، فوق‌العاده وحشتناکه. اون کمکم می‌کنه که حشره درونیمو پیدا کنم. البته کمک خیلی بزرگیه ها. فکر می‌کنم بالاخره اون چیزی که می‌خواستم پیدا کردم. می‌دونین چیه؟ برگشتم درست همون جایی که شروع کرده بودم. اما فرقش اینه که این دفعه خودم انتخاب کردم. ارائه شده توسط وبسایت تایم موویز. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. A problem's just a toy balloon. Soon they're just bound to go pop. Oops, there goes another problem kerplop. Oops, there goes another problem kerplop. Oops, there goes another problem kerplop.